Białostoczna Radzieńszczyzna była u prowincji Prusy Wschodnie, to faktycznie dołączona do III Rejchu. Palesie było uključeno u sastav komisarijatu Ukrajina, północne obszary Białorusi u sastav komisarijatu Litva, no i była generalna kruga Białorusi, która była podzielona na wschodnią частку pod administrację wojskową i zachodnią pod cywilną administrację, jako i kierował niemiecki komisar. To komisariat generalny Białorusi. I w zależności od tego, kto kierował, taką i politykę prowadziło się u danej części Białorusi. Skażem, najbolsz oryginalną politykę prowadziło się u regionalnej okruzie Białorusi, jaka była pod cywilną administracją. Tam niemieckie ulady planowali niejakie białoruskie struktury administracyjne i te struktury uwodziły się w realizację. Tam istniało białoruskie szkolnictwo. U ostatnich obszarach okupowanej Białorusi takiej polityki nikt nie prowadził. Skażem, u generalnej okruzie Białostok było szkolnictwo białoruskie, ale tak wyraźnie na przykład bielski komisar. Tylko w bielskim powiecie było szkolnictwo. Ale już na północy białostoczny szkolnictwo białoruskie nie było. Nijako nie było do rzeczy szkolnictwa, ale miejscowo nasielnictwa. Podobno ta sama była sytuacja i w Haradzieńszczynie, gdzie takiej polityki nie prowadzili, bo komisar sobie nie żadał. Na terytorii komisariatu Ukraina prowadziła się polityka ukrainizacji, przy odebraniu niemieckich okupacyjnych władzą. Stało się nie białoruskie, tylko ukraińskie szkolnictwo, ukraińska administracja. Nikt nie pytał się nasiennictwa, czego ono czeka od nowych władzą. Ale komisariat Ukraina, Niemcy postawili na ukrainizację tej czaski w pełnej Białorusi. A raniej powsiudna prymała się, że to taki konflikt, który dotyczył dwóch reżimów, sowieckiego i faszyska. Tymczasem wy zwiertajecie w swojej knizie tak samo uwagę na to, że na terytorii Białorusi wystupali tak samo i międzynacjonalne konflikty. Jeden z niemieckich historyków tak to charakteryzował i to ja z nim zgodny, że Niemcy pierwszy się winowali tego koszmaru, bo oni stworzyli umowy dla tego koszmaru, jaki odbywał się na terytorium okupowanej Białorusi. Niemcy tak samo niepośrednio zamordowali setki tysięcy ludzi, ale jeden z niemieckich historyków, nazywał się Bernard Czjary, napisał, że основna wina Niemców była w tym, że stworzyli umowy dla miejscowego nasiennictwa do wyrażenia się takich problemów, jakie raniej tarmazili się miejscowymi władami, czy to polskie, czy sowieckie. I te antagonizmy międzynacjonalne, one istniały dziesiątki godów. I tylko Niemcy jakby stworzyli umowy, kap ludzie kinuli się do siebie, realizujący swoje nacjonalne ambicje. I tak uznikł konflikt polsko-białoruski, polsko-sowiecki, białorusko-sowiecki, białorusko-ukraiński, ukraińsko-polski, ukraińsko-sowiecki. No i przy tym jeszcze było tutaj kilkaset tysięcy jałrejów, gdzie Niemcy życiowali po prostu politykę wyniszczenia jałrejów, wykorzystujący usi antagonizmy, usi antysemickie nastroje, jakie raniej tak samo byli, tylko to przy odpowiednich umowach oni po prostu radykalnie ożyciawili się. Temu ten period niemieckiej okupacji posprzyjał temu, że usi zaczęli zmagać się z usimi. I jak szmat historyków, tak samo białoruskich, a szczególnie Niemcy, zwracają uwagę, że większość ofiarów było mianowita z konfliktów międzynacjonalnych i politycznych pomiędzy miejscowym nasiennictwem, pomiędzy wszelakimi grupami miejscowego nasiennictwa, czym uzmaganie dwóch totalitaryzmów sowieckiego i niemieckiego. Большość – to внутренний конфлікт поміж групами місцевого населення, яке проживало на Білорусі. Чи то національний, чи політичний, чи, скажімо, навіть такого звичайного кримінального характеру. Змагалися się усі з усіми, хто потерпів найбільш? Ну, відомо, що потерпіло найбільш єврейське населення, бо те, що не поспіли утечі в глиб Совєтського Союзу, то фактично великі шанси перетримати не мали. Jewryi metta nakierowano zniszczali się. Pieratrywali tylko te jewryi, jakie zmagli znaleźć się w partyzanckich, sowieckich atradach. To było основne miejsce, gdzie można było pieratrywać jewryjom. A druga grupa, jaka najmocniej pocierpiła, to Białorusy. Bo wszystkie antagonizmy tak politycznego charakteru, jak i etnicznego charakteru zakranali Białorusów. Każdy konflikt odbywał się z udziałem Białorusów. Nawet kiedy był to konflikt sowiecko-polski, to na sowieckim boku byli Białorusi tak samo. Таму колькасць ахвяраў сярод беларускага насельніцтва была неўяўляльна высокая. Ну, афіцыйна гаворыцца пра тое, што кожны чацвёрты з беларусаў загінуў падчас нямецкай акупацыі, пугле падчас другой сусветнай вайны. Дакладнай колькасці загінуўшых беларусаў ніхто не зможе ахрэсціць, але калі паглядзець на паасобныя раёны ў Беларусі, то некаторыя фактычна былі абязлюдненыя пасля, скажам, акцыяў пацыфікацыйных ці пасля пераходу фронту. Нягледзячы на вялікія затраты, якія тады пацярпеў беларускі народ, беларусы спрабавалі нейкім чынам таксама збудаваць сваю дзяржаўнасць у падпарадкаванні пад немцаў. Ці можна іх палічыць, так як раней гэта лічылася ў савецкай гістарыяграфіі, што гэта былі абсалютна калабарацыяністы? Не, калабарацыянізм – это дзейнасць на школу свага народу. Безумоўна, сярод беларусаў былі калабарацыяністы, якія без ніякіх умоваў пайшлі на працу ў немцаў, перш за ўсё, паліцыянты, якія без ніякого беларускага кіраўніцтва, без ніякіх мэтаў просто выконвалі загады нямецкіх афіцераў, нямецкіх камісараў, і злачынства іх у адносінах да мірнага насельніцтва мелі класычны калабарацыяністычны характар. Гэта калабаранты, якія сапраўды знішчалі свой народ. А з другога боку быў той жа палітычны беларускі рух, які яшчэ, пакуль прыйшлі немцы на тэрыторыі Беларусі, меў сваю канцэпцыю. Меў сваю канцэпцыю палітычную, палітычныя мэты – гэта стварэнне беларускай дзяржаўнасці. І, скажам, калі ў 39-м годзе беларусы ўцякалі з Заходняй Беларусі ці з Літвы ў Нямецчыну і там размаўлялі з прадстаўнікамі нямецкай улады, размаўлялі перш за ўсё пра перспектывы стварэння беларускай дзяржаўнасці. І ў усіх гэтых кантактах ясна ставілася справа, што калі немцы будуць мець нейкі ўплыў на стварэнне дзяржаўнасці, то мы хочам мець такую дзяржаву. І было вялікае спадзяванне, што немцы, калі выйграюць вайну з Польшчай пасля Савецкім Саюзам, то ў натуральны спосаб перадаюць уладу тым, якія выступалі за беларускую дзяржаўнасць, калі ўжо немцы будуць кантраляваць тэрыторыю Беларусі. Зразумела, усе згаджаліся з тым, што та дзяржаўнасць мела быць марыянетачная, цалкам падпарадкаваная немцам, але такія калькуляцыі праводзіліся. Просто ўсё гэта вынікала з дасведчання міжваеннага перыяду. Так у Савецкім Саюзе, так на тэрыторыі Польшчы, дзе праводзілася асімілацыя, на Савецкай Беларусі, дзе праводзілася вынішчэнне элітаў, калектывізацыя, ўсе тыя жахлівыя падзеі сталінскага перыяду, яны прыводзілі частку нацыянальнай інтэлігенцыі, каб шукаць некаго паратунку. І шмат народаў усходняй Еўропы менавіта разлічвала на тое, што немцы прыйдуць разбураць той версальскі парадок, які існаў тады ў Еўропі, і ўсе тыя народы атрымаюць свае дзяржавы. Было таксама тая памяць пра дасведчанне з часоў першай сусветнай вайны, калі немцы спрыялі развіццю нацыянальных рухаў ва ўсходняй Еўропі. Немцы, дарэчы, паспрыялі стварэнню ўкраінскай дзяржаўнасці, літоўскай дзяржаўнасці. Усе спадзяваліся, што такая нацыянальна стваральніцкая таксама структура ўзнікне ў час дамінацыі Трэцяга рэйху. Але калі ўжо немцы прыйшлі ў Беларусь у 41-м годзе, ніякія планы беларускай інтэлігенцыі, беларускіх палітычных цэнтраў не былі здзейснены. Просто той падзел Беларусі, які немцы зрабілі, быў у цалкавітай супярэчнасці з тым, чаго чакалі беларускія дзеячы. Падзеленая на кавалкі Беларусь не давала ніякіх магчымасцяў, каб стварыць нейкую дзяржаўнасць. Но ўсё-такі верылі беларускія дзеячы, што калі атрымаецца абсалютная перамога над Савецкім Саюзам, то немцы зменяць сваю палітыку. І так у 42-м годзе ўжо амаль немцы згадзіліся на стварэнне беларускай адміністрацыі. Была нават мова пра беларускую армію ў выглядзе беларускай самаахвы, планы паклікання трох дывізіяў. Для беларусаў было гэта вельмі важнае. Перш за ўсё дзеля таго, каб мець пад кантролю тэрыторыю Беларусі, каб не немцы змагаліся з падпольным, але каб беларуская некая ўлада адпавядала за бяспеку, за парадок. Беларускія дзеячы, беларускія палітыкі разлічвалі, што ў такой сітуацыі не будзе проста такіх масавых пацыфікацый, якія праводзілі немцы. Немцаў важна было тое, што дзесь у якоїсь мясцовасці знаходзяцца партызаны, выслалі просто атрады паліцыянтаў, атрады эсэсаўцаў і вынішчаліся цэлыя раёны. беларусы дамагаліся, каб далі ім уладу, тады без такіх крывавых пацыфікацыяў забяспечылі б нейкі парадак. Дарэчы, некаторыя разлічвалі, што і ўдасца дагаварыцца з мясцовым насельніцтвам, што перастануць падтрымліваць партызану. Некая беларуская ўлада дала б магчымасць праводзіць палітыку, якая не вяла бы да такіх вялікіх ахвяраў, як гэта адбывалася пры нямецкім панаванні. Ну, немцы рабілі крок даперадзе, а два назад, і так нічога не атрымоўвалася амаль да канца вайны. Толькі пару месяцаў да прыхода чырвонай арміі вырашылі стварыць структуры марыянетачнай беларускай дзяржаўнасці. Стварылі беларускую цэнтральную раду з прэзідэнтам Радаславам Астроўскім, пачалі ствараць беларускую краёвую абарону, гэта значыць армію, цынічна і свядома маючы свядомасць, што за пару тыдняў, за пару месяцаў на эту тэрыторыю прыйдзе чырвоная армія. Але што пра тое, каб гэтыя беларускія структуры асталіся на тэрыторыі ў выглядзе неякога падпольля. Падпольля, якое змаганнем сваім супраць чырвонай арміі, супраць савецкай улады будзе паслабляць менавіта Савецкі Саюз. Што, дарэчы, было б у карысць немцу. Па гэтай самай прычыне таксама немцы згадзіліся на прымірэнне з арміяй краёвай. Дазволілі нават праводзіць мабілізацыю ў лідскай акрузе ў армію краёвую, якую, дарэчы, бралі ў большасці беларускае насельніцтва. Немцы праводзілі такую палітыку. Амаль кожны малады чалавек меў служыць у якоїсь арміі, або беларускай, або польскай. Але гэта ўсё рабілася на пару тыдняў перад прыходам чырвонай арміі з мэтай, каб пакінуць тутай антысавецкае падпольля. Што вядома, вяло да вялікіх затратаў, бо змаганне з савецкай арміяй магло закончыцца толькі ў адзін спосаб. Шмат якія беларускія гісторыкі лічаць, што такім самым галоўным прыхільнікам беларускай дзяржаўнасці ці як мінімум беларускай аўтаноміі быў Вільгельм Кубе. Гэта міф, ці так было ў сапраўднасці? Это так трэба разглядаць. У нямецкім кіраўніцтве было два кірункі палітыкі. Адзін міністэрства Гімлера, гэта бяспекі і паліцыі, якое лічыло, што найлепш такімі паліцейнымі эсэсаўскімі метадамі проста хто не прыхільны, то кожна трэба забіць. Пацыфікацыі, забойства і так далей. І другі метад, гэта міністэрства па справах акупаваных тэрыторыяў усходніх, якім кіраваў немец родам з Прыбалтыкі Альфред Розенберг, які разлічваў, што больш забяспечыць парадок на акупаваных тэрыторыях прапаганда. І менавіта ў адносінах да беларусаў, але таксама ў меншай ступені да літоўцаў, іншых народаў Прыбалтыкі, праводзілася такая палітыка, як абяцаць, што ў неўзабаве дамо ім сваю дзяржаву, што дамо ім адміністрацыю, толькі пераможам, толькі выграем вайну, а дамо ім таго, чаго чакаюць. І што пра прапаганду, каб такімі палітычнымі метадамі, прапагандысцкімі метадамі прыцягнуць насельніцтва да нямецкай улады. Але у сапраўднасці, калі чытаем тыя лісты, тым і Кубе, то ён так піша. Можам ім абяцаць усё. Трэба ў них узбуджаць нацыяналізм. Беларускі нацыяналізм, антысавецкі нацыяналізм. Абяцаць, што калі выйграем вайну, то ім усё дамо. Будуць мець сваю дзяржаву, будуць мець сваю ўладу. Але калі мы ўжо выйграем, зробім так, як нам будзе выгадна. Так, як нам будзе выгадна. Магчыма, дамо ім некую ўладу, магчыма, з імі справімся так, як з усімі праціўнікамі. Усё залежнасць ад таго, што прыдумаем, калі выйграем вайну. А што было б, калі б немцы выйгралі вайну? Гэта ніхто не ведае. В гэтым выпадку Кубе толькі развіваў іншую палітыку. Да Кубе, дарэчы, кожного дня прыходзілі рапарты пра пацыфікацыі. Кубе кожного дня чытаў, колькі ў даным раёне расстралялі дзяцей, жанчын, мужчын, колькі зрабавалі маёмасці. Ён гэта меў кожного дня рапарт з цэлай тэрыторыі Беларусі. Ніколі Кубе не пратэставаў супраць гэтага. Такую палітыку праводзіла нямецкае кіраўніцтва. І тутай Кубе ніякім сябрам беларусам у гэтым выпадку не быў. І хацеў выкарыстаць разбуджаны беларускі нацыяналізм дзеля патрэб нямецкай палітыкі. Гэта палітыка. А што ў сітуацыі такой вайны, змагання ўсіх з усімі рабіла насельніцтва? Адзін з раздзелаў сваёй кніжкі прысвячаеце штодзённаму жыццю беларусаў падчас акупацыі. Насельніцтва марыла пра адно толькі, як перажыць кашмар. Гэта асноўная мэта насельніцтва. Большасць людзей думала так, не буду падтрымліваць партызану, не буду нічога рабіць супраць закону, і можа неяк перажыву. Але то не было ніякай гарантыі. Не было ніякай гарантыі. Pierwsza sprawa. W okolicy jakiejś wioski ktoś z partyzanów, czy zwyczajnych bandytów zabił Niemca, niemieckiego uradnika, niemieckiego policjanta. Pocierpiła jedna, dwie, trzy wioski. I nie pytał nikto, czy te ludzie byli winowati, mieli niejako do czynienia. Prosto Niemcy wioski białoruskie traktowali jak niezależników. Do rzeczy, norma była taka, za jednego Niemca gawarilo się 100 komunistów. A czy to komunistów było dzieciak, które to narodziło się, to u statystyce to był komunist. Czy ktoś był antykomunistą i tak pisało się, to to był komunist. Rozstrzelali prosto komunistą. Warto tak samo przygadać i to jeszcze. Niemcy szukali współpracowników. Współpracowników najczęściej znachodzi wśród ludzi podłych, osobliwo podłych, jaki do rzeczy mieli swoich wrogów wśród miejscowego nasiennictwa, jaki mieli niejakie konflikty z sąsiadami, ze swojakami. I chapało tylko poinformować odpowiednie organy niemieckiej władzy, że to i ci inni dopomagają komunistom. Usia siemia była faktycznie likwidowana, opasnana u konclagier czy rozstrzelana. Niemcy nie prowadzili doświadczenia. Niemcy nie rozgadali tak detalowo, czy ktoś winowaty, czy nie winowaty. Chapała tylko informacja. Chapała informacja, że ktoś jest winowaty. Faktycznie to było i wyrażenie losu po osobnych ludzi. Час окупації, до речі, як показується, людей оживляються ті примкмети, яких у мирний час ніколи не виступає. Особливо виходять наверх ті примкмети відмовні. Ті відмовні примкмети серед місцевого населення. Нікчемність, подлость вела до того, що тих трагедій чоловічих було шмат більше, чим могло б бути. Nie zawsze, jakby sami Niemcy byli winowaty. Cząstka ofiar była wynikiem złej woli sąsiadów swojego ludzi z najbliższej w okolicy. Ale to, mnie zdaje się, występuje u każdej period. Ludzie dobrej woli, ludzi wysokorodnych, jakie pomagali, no byli takie i naprawdę pomagali jednym drugim. Czasem zustrakają się w dokumentach i rozkazy pra niemieckich żołnierzy, jakie tam gdzieś pomagają u poli. Czasem zustrakają się rozkazy pra niemieckich policjantów, jakie za samochonku, salą, miet, odpuszczają z tłumowy zakluczonych. Byli takie wypadki, ale to wielmi rzadka jest zjawa. Z jednego boku Niemcy za jednego rozstrzelanego Niemca zabiwali sotniu Białorusów, a z drugiego boku sowieckie partyzany za współpracownictwa z Niemcami tak samo rozstrzelwali ludzi. No bezumowno, tak to i odbywało się. W wiosce, gdzie służyli w niemieckiej policji, ta wioska była pacyfikowana czasem sowieckimi partyzanami i siemni byli zalożnikami policjantów. Dlaczego warto tu zgadać i pra to, że na terytorii okupowanej krainą wschodniej Europy, a osobliwo Białorusi, tysiące, sotni tysięcy ludzi przed nikim skrywali się. Jedni skrywali się przed Niemcami, drugi przed sowieckimi partyzanami, jeszcze inni przed sąsiadami, jeszcze inni przed niejakimi tam miejscowymi bandytami. Ci ludzie chowali się, tak samo każdy chciał mieć przy sobie niejakąś zbroję. U lasach chowało się tysiące ludzi, jakie nie mieli do czynienia do niejako politycznego ruchu, nie byli niejakimi partyzanami. Ale kapiera trwać w tych lasach. My musieli prosto iść w wiosku i prosić harczowych produktów, prosić w opratki. Nikt to darmo nie daje, bo sielanie białoruskie płacili podatki Niemcom w wyglądzie harczowych produktów. Dawali partyzanom, kiedy byli w okolicy i trzeba było oddać miejscowym jakby, no, grupom, bandytom czasem, jakie chowali się w lasach. No, kiedy niech to nie oddawał dobroochotnie, to ktoś, kto przychodzi z pistoletem u chatu, sam poszukaje to i zabiera bolsz, czym dobroochotnie ktoś da. Czasem ty ludzie, jakie skrywali się po lasach, strzelali do miejscowych sołtysów, jakie do ich donosili, na miejscowych policjantów. Raczej, kiedy przychodzili, tak samo w wiosku, no, sami się nazywali partyzanami, chociaż nie mieli niejako do czynienia do partyzanckiego ruchu. Ten obraz okupowanej Białorusi jest no, wielmi, wielmi mocno składany. Chciałbym tak samo zaznaczyć, że długimi gadami pisało się pra te okupacyjne pieryje, tak zmaganie mianowicie dwóch sił. Z jednego boku okupanty, a z drugiego boku nasiennictwo podpolne, sowieckie podpolne i nasiennictwo całkiem na boku podpolne. W obrazety nie całkiem prawdziwy. W opośnich gadach uznika nieco i w mastackim ruchu, że jest spróbuj pokazać tę okupację, jak coś bolsz składano je. маем такі магчымасць, каб 70 гадоў пасля вайны цяпер больш спакойна пра гэта гаварыць. На жаль, аднак зацікаўленне з боку ўсіх уладаў, усіх рэжымаў, якія тут ёсць кругом нас у Сходняй Еўропе, не накіроўваецца на даследаванне фактаў пра той перыяд нямецкай акупацыі, а пра памяць, пра пабудову вобразу ў памяці тутэйшага насельніцтва, якое цяпер жыве тут на гэтай тэрыторыі. Ну, а гэта не спрыяе такім гістарычным даследаванням. Кніга выйшла на польскай мове, ці будзе пераклад на беларускую? Калі нехта будзе зацікаўлены перакласці на беларускую мову, я не буду мець нічога супраць. Можа выклікаць яна пэўную палеміку сярод беларускіх гісторыкаў? Безумоўна, кожная кніга выклікае палеміку сярод чытачоў польскіх. Ёсць ужо водгукі на гэтую кніжку. Адны пытаюцца, ці сапраўдны былі польскія паліцыянты на нямецкай службе. Не давяраюць, такое магчымае. Это паказвае, як палітыка памяці, гістарычная палітыка прыводзіць да такого ўяўлення, што сярод польскага насельніцтва магла быць толькі армія краявая, якая супрацьстаяла немцам, а пасля там, скажам, саветам. Але ў гэтым вобразе няма месца на паліцыянтаў, на некую мясцовую калабарацыю. Пасля двух паліталагічных, па сутнасці, кніжак пра замежную палітыку Беларусі і Украіны, вяртайцеся да гісторыі, ці з даўжэйшай перспектывы лепш глядзець на пэўныя падзеі? Безумоўна, але тут перспектыва погляду вынікае з даступнасці дакументаў. Калі ёсць час, ёсць магчымасці працаваць з дакументамі, тады проста лягчэй напісаць працу, якая адлюстроўвае ўсё. Я б сказаў так, у гэты момент ніхто не ставіць ніякіх абмежаванняў у стварэнні ўласнага вобразу нямецкай акупацыі. Я працаваў у архівах на Беларусі. У цэнтральным архіве ў Мінску ёсць сотні тысяч папкаў дакументаў, прысвечаных менавіта перыяду нямецкай акупацыі, створаных немцамі, створаных савецкім падпольным, створаных беларускім нацыянальным лагерам. Гэта неўяўляльная колькасць. Я думаю, што большасць з тых дакументаў ніхто яшчэ ніколі не прачытаў. Асаблівую вартасць маюць дакументы, пісаны чарнавіком, на такой бруднай картцы паперу. Бачу дакументы, якіх сапраўды ніхто не перапісаў. Але калі хтось ўжо іх перапіша, зробіць сваю своеасаблівую цэнзуру, усе тыя словы, якія, скажам, нецэнзурныя, знікаюць за гэта. Это не адлюстроўвае ўжо стану эмоцыяў чалавека, які пісаў. Таму дакумент перапісаны на машынцы, дакумент, які ўжо ёсць перакладзены на такую літаратурную амаль мову, не дае таго фактычнага стану як арыгінал, як арыгінал. Цяжка працуецца з арыгіналамі, пісанымі асабліва рукою, чарнавіком, дзесьці на калені, але інфармацыі, які адтуль можна атрымаць, ёсць сапраўды арыгінальныя і сапраўды вельмі, вельмі цікавыя. Я стараўся прысвяціць шмат часу, каб пачытаць менавіта запіскі тых камісараў савецкіх партызанаў, камандзіраў атрадаў падпольных. Ну і ёсць як бы адлюстраванне, так думаю, тых эмоцій, якія спадарожнічалі людзям непасрэдна заангажаваным у тым канфлікце. Была ўжо кніга пра гісторыю беларусаў Беласточчыны ў пасляваенны час, былі беларусы і ўкраінцы ў палітыцы пілсудчыкаў, цяпер вайна ўсіх з усімі, Беларусь 41-44, пра які перыяд беларускай гісторыі прачытаем у чарговай вашай кнізе. Праўду кажучы, не ведаю. Перш за ўсё гэту кніжку я пісаў доўгімі гадамі. Можа, 10 гадоў пачаў думаць над гэтаю кніжкай і збіраў матэрыялы да гэтай кніжкі. На мяне найбольш цікава было б паказаць, як выглядала існаванне савецкай сістэмы ўжо пасля вайны, скажам, 70-е гады, як людзі ставіліся. Кожны фрагмент, час дабрабыту савецкага, штодзённае жыццё ў Беларусі выглядало. Калі людзі былі задаволеныя з сябе, калі людзі задаволеныя былі, так пішацца прынамсі, з тае сістэмы, якая заіснавала ў Беларусі, калі быў перыяд найбольшого аптымізму. Дарэчы, які паўплываў таксама на доўгія гады яшчэ, такое сентыментальнае бачанне савецкага мінулого сярод насельніцтва, якое цяпер яшчэ пражывае ў Беларусі.